dogonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś wykryto prawie 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. To 4,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Premier Słowacji jest gotów podać się do dymisji i zakończyć w ten sposób trwający kryzys rządowy. W Krakowie zmarł Adam Zagajewski, wybitny poeta i eseista. Mutacja brytyjska odpowiada za 60 do 80% zakażeń koronawirusem w całej Polsce, ale w niektórych regionach ten procent jest jeszcze wyższy, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o prawie 22 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To prawie 4,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Wiceminister Kraska podkreśla, że w Polsce obecna jest również mutacja południowoafrykańska, ale ona nie rozprzestrzenia się tak szybko jak mutacja brytyjska. Mówimy to o województwie warmińsko-mazurskim, o województwie mazowieckim, województwie małopolskim. Tam te procenty nowych zachorowań spowodowane przez mutację brytyjską to jest prawie 90%. Także wykryliśmy już 3 przypadki tego wirusa z południowej Afryki, z RPA. To są przypadek już wcześniej podawany w Suwałkach, ale także był wykryty w Warszawie i w województwie zachodniopomorskim. Od początku epidemii koronawirusa w Polsce potwierdzono ponad 2 miliony przypadków zakażenia. Krajowy plan odbudowy będzie gotowy do 30 kwietnia, zapewnia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. W TVP Info wiceszef resortu, który koordynuje pracę nad planem, mówił, że toczą się one zgodnie z harmonogramem. Trwają konsultacje od 26 lutego. One potrwają do 2 kwietnia. Na ten moment mamy kilkanaście tysięcy zgłoszeń, pytań i osób zainteresowanych, które dowiadywały się o szczegóły dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Jutro rozpoczynamy wysłuchania publiczne, czyli dyskusje z partnerami społecznymi, gospodarczymi, ale też z samorządowcami. Krajowy Plan Odbudowy opisuje, w jaki sposób Polska zamierza wykorzystać unijne środki z Funduszu Odbudowy. Pieniądze te mają posłużyć na odbudowę gospodarek europejskich po pandemii koronawirusa. Premier Słowacji ogłosił, że jest gotów podać się do dymisji i zakończyć w ten sposób trwający kryzys rządowy. Igor Matowicz zadeklarował, że zrezygnuje ze stanowiska, jeżeli jego koalicjanci spełnią postawione im warunki. Warunkiem rezygnacji Igora Matowicza ze stanowiska premiera jest dymisja ministra gospodarki Richarda Sulika. Słowacki premier oczekuje też rezygnacji minister sprawiedliwości Marii Kolikowej oraz wiceprzewodniczącego parlamentu Juraja Szeligi. Z wystąpienia Igora Matowicza wynika, że tworzona przez 4 partie koalicja miałaby przetrwać i utworzyć nowy rząd, w którym on sam otrzymałby nową, nieznaną jeszcze funkcję. Dotychczas w wyniku trwającego kryzysu, do którego doprowadził zakup rosyjskiej szczepionki, stanowisko stracił minister zdrowia Marek Kraj. Z rządu odszedł także minister pracy Milan Krajniak. W poniedziałek 2 koalicjantów Igora Matowicza, partie Wolność i Solidarność oraz Dla Ludzi, postawiły premierowi ultimatum, traktując jego odejście jako warunek przetrwania koalicji. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Wieczorem w Krakowie zmarł Adam Zagajewski, jeden z liderów literackiego pokolenia 68, wybitny poeta i eseista. Miał 75 lat. Urodzony we Lwowie w 1945 roku, poeta zadebiutował w 1967 na łamach życia literackiego. Publikował także w Odrze i Twórczości. W 68 roku współtworzył krakowską grupę poetycką Teraz, postulującą powrót do klarowności języka poetyckiego. Zagajewski, związany z opozycją demokratyczną, po proteście wobec projektowanych zmian w konstytucji PRL, został w 1975 roku objęty zakazem druku. Rok później współtworzył i redagował niezależne pismo Zapis. W 1982 roku wyjechał do Paryża, gdzie współpracował z miesięcznikiem Kultura i zeszytami literackimi. Powrócił w 2002 roku i zamieszkał w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, tylko na północnym zachodzie. Poza tym spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. 2 stopnie na wschodzie, 4 w centrum, 9 na zachodzie. W Tatrach porywy wiatru sięgające 80 km na godzinę, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe.

Prawie do ostatniej nutki. Aparat z zeszłego roku, jakże piękny, jakże świeży i jakże letni. No to jeszcze raz, ale już taki całkowity odgrzebek. Streetwise. aggression beneath. This is the fastest way I know. Well, the colors move backwards, and giant alley trees were grown again. I cut across the city's backyard, counting cracks in the concrete. Burst open spider web, and every blade of grass will make me sneer. Thank you. Oj, doczekać się nie mogę, szczerze mówiąc, świeżego, nowego materiału od aparata. Ja wiem, że w zeszłym roku kilka albumów, ale to były albumy ze ścieżkami dźwiękowymi się ukazały. Tak marzy mi się taka powtórka z Devil's Walk z 2011 roku. Swoją drogą, ten album w tym roku skończy 10 lat. 10 świeczek na torcie będzie można zapalić. 700 za tydzień na torcie się nie zmieści. Tor by musiał być za duży, odpowiadam na pytanie zadane w mailu. Nie. Zrobimy 700. Takie świeczki cyferkami będziemy mieć świeczki, ale tak, świeczki będą za tydzień. No muszą być. Państwo ze mną 700 spotkań wytrzymali. To Państwu się tort zdecydowanie należy. Wracamy do nowego albumu J.J. Johanssona, Rorschach Test. Tu się poprawić muszę oczywiście, że nie Romeo, tylko Rorschach Test. I ten album świeżusieńki, 19 marca wydany. You gave me records and your favorite artist, so I could get to know you better. Well, that's what you told me. There's only one thing you never gave me. There's only one thing you never gave me. You never gave me your heart. You made me mixtapes with your favorite love songs. You told me not to take the lyrics literally. Well, how couldn't I do that? There's only one thing you never gave me. There's only one thing you never gave me. You never gave me your heart. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. You gave me concert tickets when your favorite bands were in town. You wanted me to be the one to join you, so we could experience it together. There's only one thing you never gave me. There's only one thing you never gave me. You never gave me your heart. You gave me records with your favorite artist, so I could get to know you better. Well, that's what you told me. There's only one thing you never gave me. There's only one thing you never gave me. You never gave me your heart. Amen. Amen. Amen. J.J. Johansson i Amen. Oj, przepiękny ten album. Taki ciepło nostalgiczny. Mam nadzieję, że Państwa wprowadzam w dobry, niedzielny nastrój i Państwo nabierają teraz sił przed kolejnym tygodniem. Szybko odpowiem Pani Dagmarze. Bardzo słusznie Pani Dagmara napisała, no tak, tak, nam się tort należy, ale kto go będzie jadł? Myślę, Pani Dagmaro, że tutaj moi koledzy radiowi, bo ja oczywiście podzielę się tym tortem i część zostanie na poniedziałek rano, na przykład w naszej radiowej lodówce. Tak, oczywiście, tęsknię bardzo za spotkaniami z Państwem i za urodzinami, które tutaj obchodziliśmy wspólnie

quite lucid if you wait. Wait, wait until tomorrow to ostatni utwór dzisiaj do zagrania z tego przepięknego nowego albumu J.J. Johansona, Rorschach Test. Polecam Państwu do przesłuchania absolutnie w całości, szczególnie pięknie się tego słucha w samochodzie. Z nadzieją, że niedługo pąki na drzewach i zielona trawa i trawa nam się zazieleni. Oj, oj, oj, oj, oj, już żeby ta wiosna nam przyszła. Nie przerywając klimatu, a swoją drogą to pięknie, że J.J. Johansson do tego momentu w muzyce doszedł, bo przecież wyszedł z muzyki trip-hopowej. A tu tak pięknie i ciepło się zrobiło i wcale nie nostalgicznie za bardzo i nie ciężko za bardzo, jak to zazwyczaj w naszym ukochanym trip-hopie bywa. Nie przerywając klimatu, sięgamy po najnowszy album Alice Febelu, który również ukazał się 19 marca, nosi tytuł Glow. When you were dreaming, I looked in. I saw everything. I saw fresh new grass that's growing, it's growing. You got a big, big heart. It's showing, it's showing. I never knew you like that. It's something quite special. I'm addicted. Getting on your level, never wanted to make it all blue. I just wanted to get into bed. I'm walking through sweet, sweet memories I keep for nights when I can't sleep. I just you and I, lovers by night. But when the day came, we were back to the same. I'm a lover, I feel it now. I'm a lover, just never knew how, but now I got there. So let me love you, whatever the weather. Your trouble, it's trouble, but it bubbles right over and makes me feel over the moon. You make me feel over. To hold back any little thing. Album Glow, premiera dopiero co dwa dni temu, 19 marca miała miejsce. Alice Fabelu wraca do Polski z koncertami. Proszę trzymać mocno kciuki, żeby pojawiła się w Warszawie 8 września tego roku. Oj, to byłoby cudowne pójść na jej koncert. Bardzo lubi koncertować z Jose Gonzalesem, natomiast odmówiła grania supportu przed koncertem Coldplay. Ceni sobie niezależność artystyczną. Z tego nowego albumu jeszcze przynajmniej jedno maleństwo. Wake up, I'm right here. That you did. A volcano erupted and the stars fell one by one, and finally I'm done right, and it's a card trapped in my mind, but I don't know. I think of keeps on turning. World, it keeps on turning. So tender, I'm in the surrender to you. So tender, I'm in the surrender. Velvet Mood, między innymi o wybuchających wulkanach, a tu proszę, wczoraj na Islandii wybuchł wulkan i to w okolicach Reykjaviku, Fagradalsfjall, i można było to widowisko oglądać z całkiem nieznacznej odległości, co widziałam po zdjęciach. Ciepło wszystkich, pozdrawiam zebranych naszych na Islandii. Oj, tęsknię za wami wszystkimi, tylko bądźcie tam bezpieczni, bo jednak wulkan to wulkan, a zdjęcia po drodze, no tak w odległości, no może pół kilometra albo nawet i mniejsze. I słyszałam, że nawet niektórzy kiełbaskę sobie piekli na lawie świeżo wypływającej z wulkanu, czyli ten wybuch nie był taki ogromniasty, jak to mamy na hollywoodzkich filmach, tylko po prostu lawa wypłynęła, ale obudził się i to całkiem blisko Reykjaviku, troszkę niebezpiecznie. Alice Febelow i album Glow, no dobrze, jeszcze jedno maleństwo, Only When I. You didn't teach me, I taught myself through you. You didn't heal me, but I healed from the things that you do. We didn't want each other, baby. We wanted something so much more, to feel the rarest of feelings, that which opens all doors. Don't shut them all too quickly, there might not always be more. I'll spread your love so thickly, so I can reminisce some more. Even if we're done for, even if it's really so, I'll take it all, take it all, take it all. Sometimes it feels like I could give it all up to be held by you, but that's not all the time. No, not all. Thank you. Anis Fabelu i album Glow, świeżusieńki i absolutnie nowy. Zupełnie nie zauważyłam, że wszystkie trzy nowości, które w tej godzinie Państwu gram 19 marca, miały swoją premierę. No jakoś tak wyjątkowo, ale bardzo ciepłe, prawda? I naprawdę już takie letnie, to już nawet nie wiosna, a lato. Nie wiem, gdzie Państwo wyobraźni są i gdzie podróżują, ale ja na przykład leżę w hamaku i popijam smoothies marakujowo-ananasowe. A czemu by nie? Zostało nam 7,5 minuty do godziny 22. No to jeszcze dwa utwory nam się zmieszczą i z południowej Afryki, bo tam właśnie byliśmy. Przenosimy się do Australii. Pani Karolina w międzyczasie napisała, że dźwięki jak zawsze nieziemskie, nostalgiczne i klimatyczne, ale jednej umartwi, że wiosna chyba za bardzo zainspirowała się nazwą przyczajonej, że przyczajonej wciąż się przyczaja. Wiosna, nie idź tą drogą. Wywołujemy wiosnę dzisiaj po ciemnej stronie mocy, a między innymi z Middle Kids i ich nowym albumem, który miał swoją premierę. No, 19 marca. Przecież wszystkie dzisiaj albumy miały premierę 19 marca. Today we are the greatest. Taki album prosto z Australii. Hope is an underrated word that I heard when I was younger, before the anger. Now the pain is like a rope around my hands. You'd understand if you've been hurt like I was, if you had bad neighbors. The year I forgot what a smile was.